Jazznàtics obre les seves portes a partir d'aquests moments. Un programa en Rafael Corbí per als afeccionats al jazz. Avui bona part d'aquest, el nostre espai, serà dedicat a la música de Perico Sambit a través del seu àlbum que avui tindrem el plaer d'escoltar, publicat el 26 d'abril de 2019, un disc anomenat Ofrenda. La seva música, doncs, serà la protagonista durant bona part dels primers minuts del nostre espai, en la companyia de Strickland, Wono Okekwo i Dani Grisset. We'll be right back. personatge destacat del món de la música que avui ens acompanya i durant bona estona a través del nostre programa de Jazznàtics amb en Rafel Corbí. Així hem escoltat i continuarem escoltant durant tota la primera meitat del nostre programa la música de Perico Sambita, tot un clàssic que també hem anat escoltant ja amb altres àlbums editats a la nostra sintonia i que avui ens perdem a través precisament d'aquest disc que esteu escoltant, un disc, jo diria que molt interessant, aquesta ofrenda que ens porta en el dia d'avui. Perico Sambit, un dels grans, i que ens aporta amb aquest disc un jazz contemporani amb molts tocs de Nova York i també una mica de sabor més llatí. Perico Sambit, ben rodejat de músics com en Dani Grisset al piano, Ugon Ogebo al contrabaix o E.J. Strickland a la bateria, acompanya el seu saxo alto, el seu salto saxo soprano amb aquestes interpretacions d'aquest disc. Un personatge que porta més de 20 discos com a líder demostrant la seva vàlua i que ha tocat al costat de músics com en Brad Meldau, en Kurt Rosenwinkel, Tete Montoliu, Mitchell Berger o Pat Metheny, entre molts d'altres. El venim seguint des de fa bastant temps i amb els nostres programes més d'una vegada ha arribat a sonar. Amb aquest cas, amb aquesta ofrenda, rodejat per aquests músics de luxe que us comentàvem, un és el Dani Grisset, aquest és un pianista californià afincat a Nova York. En Ogona Okekvo és un baixista alemany d'origen nigerià i finalment l'E.J. Strickland és un bateria de Nova York. Seguim escoltant la música des d'aquest disc de Perico Sambit, es diu Ofrenda i va ser publicat el mes d'abril de 2019. Thank you. Thank you. estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. La música ha continuat en tots aquests minuts, us ho hem comentat, meitat del nostre programa amb el disco Ofrenda de Perico Sambit, i passada aquesta meitat, segona part del programa d'aquesta setmana de Jazznàtics amb Rafael Corbí, Solo un Mundo. Aquest és el disc que ens porta en Javi Ruibal. També l'escoltarem amb unes quantes peces al llarg del nostre programa del dia d'avui, portant-vos aquest disc, un disc que Javi Ruibal va publicar el 8 de març de 2019, aquest Solo un Mundo, i que ens aporta peces com, per exemple, aquesta que escoltarem anomenada Doñana, al seu costat Javier Jimeno, Alexandro Tamayo. S'escoltem amb Doñana aquí a Jazznàtics. Thank you. Ruibal presentant el seu primer àlbum Solo Un Mundo. De fet, el seu primer treball com a líder publicat per La Soyo 2019, distribuït per Caronte Records. Tot i la seva joventut, porta quasi dues dècades acompanyant amb el seu art, sobretot de percussió, a músics de l'àmbit del flamenc, el jazz, el pop, inclús la psicodèlia. Entre ells, Javier Ruibal, el seu pare, un autor únic i referent a la història de la música espanyola. O també de Glass, un trio de jazz psicodèlic que el nostre protagonista ha codirigit durant la darrera dècada i que té aparcat, tot i que diuen que tornaran amb un nou àlbum també ben aviat. 20 anys amb grans artistes, alguns dels quals l'acompanyen amb aquesta primera proposta. Durantes, Javier y Lucía Ruibal, Francis Posé, Daniel Amat, José Recacha, Munir Hons, Diego Vilillas, Néstor del Prado, Daniel Scortell, Javier Prieto, Papa Diga, Bou Bacar, Manuel Ballena, Javier Jimeno i Alejandro Tamayo formen part de les peces que estem escoltant amb aquest disc de Javier Ruibal anomenat Solo un Mundo. Thank you. La música de Javi Ruibal doncs, ens ha portat fins al final del nostre programa amb aquestes peces que estem escoltant i que ens han acompanyat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, Perico Sambit i Javi Ruibal, protagonistes d'aquesta nova edició de Jazznàtics. Ens retrobem ben aviat. Adéu-siau.